राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ला नवमी विक्रम संवत 2057 10 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम वंदे नंदातुलम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेतेग पानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदूरे नमः वसुदेव सुतं देवं कलशचामूलमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरुगावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि वत् पुनर्मजामि हरि ओं तुमस्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः मातृभ्यो नमस्तेभ्यो नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुना होता भाई आपके भाव सुनाओ आपके भाव बोल रही है भाई आपके मन में ही भाव है नारायण नारायण नारायण नारायण एक पुस्तक में पढ़ी हुई बात कहता हूं ये जो संसार की चाहना होती है ना कामना होती है पैसे चाहिए पुरुष चाहिए धन चाहिए संपत्ति चाहिए मान चाहिए बड़गाई चाहिए आदर चाहिए निरोधा चाहिए ये चाहिए जो पैदा होती है इसमें मूल में कारण है ध्यान देना है कि जीव के लिए असली भगवान चाहिए बात ये मूल में है इस बात को भूल गया ये भूल जाने से अनेक चाहना पैदा करने अरे कोई भी पूरी होती नहीं अरे पूरी हो जाए तो पूरी होती नहीं जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी जो जो चाहनाएं पूरी हो गई त्यो त्यो चाहनाएं बहुत जगेगी एक ही चाहना है परमात्मा की अगर वह पूरी हो जाए तो सब चाहना मिट जाए क्योंकि मूल चाहना एक ही है उस मूल चाहना की तरफ ध्यान नहीं दिया है उसकी तरफ ख्याल नहीं किया तब अनेक चाहनाएं पद अनेक अरे वो जीव चाहता है कि ऐसा होना उसे मेरा काम मर जाएगा कि बनेगा नहीं कभी बनने का है नहीं परमात्मा तत्व की चाहता है वहां चाहे सगुण की प्राप्ति हो चाहे निर्गुण की कुछ भी प्राप्ति हो जाए तो तृप्ति हो जाएगी असली तो भगवत प्रेम होने से होगा पर पहले भी संसारी चाहना मिल जाएगी निर्गुण की प्राप्ति हो तो हो जाएगी सगुण की प्राप्ति हो तो हो जाएगी संसार की भूख मिट जाएगी और संसार के पदार्थों से चाहे कितना ही रूप रुपये हो जाए कुछ हो जाए भूख कभी नहीं मिटेगी कभी नहीं मिटेगी कभी नहीं मिटेगी एकदम पक्के सिद्धांत की बात है मनुष्यों के बहम है कि धर्म मिलने से शांति मिल जाएगी बिल्कुल झूठी बात है आप मानो चाहे न मानो स्वीकार करो चाहे न करो रुपया पैसा से भूख मिटने वाली नहीं है बिल्कुल मिटने वाली नहीं है प्रति जिम प्रति लाभ लोभ आदि का ही भूख बढ़ेगी साधारण आदमियों के 250 रुपयों की होती है, पर धनी आदमियों के नहीं होता, लाखों की होगी, लाखों की, और करोड़ों का, और घाटा होता है, करोड़ों का ही घाटा होता है। साधारण आदमी के पीढ़ियों में नहीं हुआ, पीढ़ियों में इतना घाटा नहीं हुआ, जितना उसे एक जीवन में घाटा होता है, लाखों रुपया होगा, करोड़ों रुपये का। आप बात बिल्कुल सच्ची है, आपने जस्ते दी, उसका क्या उपाय करें? लाखों का करोड़ों को घाटा होता है और फिर भी यही समझता है कि ये धनवान है। घाटा बता हुआ घाटा, आपके चीज छोटी कोई समझे नहीं, कोई देखती नहीं, इतनी सी तृष्णा होती है, उन्होंने बड़ी बड़ी तृष्णा होती है, बहुत बड़ी बड़ी मोटरों के टायरों की, लाखों लाखों रुपयों का जरूरत रोजाना पड़ती है। मैं खूब देखा है, इस विषय को मैंने अध्ययन किया है, उनकी भूख ज्यादा होती है, आप मानते नहीं, आपके मन में जैसी है कि रुपया मिल जाए, रुपया मिलने से लाए लगेगी, लाए आग लग जाएगी, आप इतना और चाहिए तो और चाहिए, जिम प्रति लाए बल्लो बद गई, जो मिलेगा जो और आप आग लगी देता पड़ेगी, दे देता बड़ी जोर से। मनुष्य समझता है कि पैसा बहते घड़ी खरीदने में, एक घड़ी कर दे, मोटरों की मोटर खरीदने की मन में रहती है, मिलती नहीं है। लखपति करोड़पतियों के मन में मोटरों की रहती है, बड़ी बड़ी मोटरों की, मिलती है नहीं। कुछ फर्क नहीं है आपकी दरिद्रता में, दरिद्रता में कुछ फर्क नहीं है, आपके कई चीजों की इच्छा होती है, ऐसी लाए उनके लिए लगी रहती है। आप लोगों को ये बहम है कि रुपया उन्हें दरिद्रता मिलती है, दरिद्रता बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, मिलती नहीं है। दरिद्रता बड़ी है उनके, आपके छोटी है, मुझे छोटी है, 150 में आपके शांत हो जाती है, मुझे हजारों से शांति नहीं, लाखों से शांति नहीं, लाखों से, इतनी भीतर में भूख होती है, ये बहम है कि वो नहीं हो जाता है, विचार करते हो बहुत बहुत। आप इस बात को भी एक जान मान लो तो आपको बड़ी शांति मिलेगी। ये जो मैं बात कर रहा हूं, इस बात के पर ध्यान दो आप और मान लो तो बहुत शांति मिलेगी, जितना है उतने में, ज्यादा भूख नहीं होगी, परंतु मानते हो नहीं, हम करें क्या, क्या करें बताओ, है जितने में संतोष करो आप, 14, 20, 50, 100 हो या हजार हो तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भये पृथ्वी पति होने की चाह सकेगी, स्वर्ग पता लगो राज मिले, त्रिशका आदि की अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी, संतोष बिना भूख मिटेगी नहीं। आप कृपा करो जो है उसमें संतोष करो, चाहे 100 मिला है, चाहे 1000 मिला, 10,000 मिला, लाख मिला, 10 लाख मिला, 50 लाख मिला, जितना मिला है उतना संतोष करो, भगत में रोटी मिल रही है तो 10, 20, 50 हजार मिले संतोष करो, 20-25 रुपया देते में संतोष करो, जितना मिला है जिसको उसमें संतोष करो तो आप संतोष होगा, नहीं तो संतोष कभी नहीं होगा। अधिक अधिक लाए लगेगी लगेगी लगेगी, पक्की बात है, मैंने खूब विचार लिया है, इस पर मैंने अध्ययन किया थोड़ा, यह दरिद्रता मिटेगी नहीं, रुपया सो दरिद्रता नहीं मिटती, रुपया नहीं रहने से बड़ी शांति रहे, बहुत शांति रहे, बहुत शांति रहे, कुछ भी पास में नहीं है बड़ी शांति रहती, प्रति बात है। आपके बहम होता है मेरी कहने से मिलता नहीं, परंतु मैंने देखा है, मेरी देखी हुई है, मेरी भोगी हुई बात है। आपके मन में स्वामी जी को समझते ही नहीं, तुमने अधूरा समझता हूँ, तुम रुपयों को समझते हो, हमने रुपया रखा है, हमने भी रुपया रखा है, रुपया से कृष्णा ज्यादा बढ़ती है, दुख ज्यादा बढ़ता है, रुपया न रखने से दुख नहीं बढ़ता, ये बात प्रत्यक्ष है, पर आपने जजती थी साधुओं को जजती थी, साधुओं के कि आजकल के जमाने में रुपये में तो काम नहीं चले, तकलीफ उठानी पड़ी है, मेरे को उठानी पड़ी, मैंने पैसों के दो दो तीन दिन कोर्स जाना पड़ी, बाहर लेकर गई, मेरे भी भूखी हुई बात है, मैं जानता हूँ बात पर पैसा नहीं रहने से जो शांति मिलती है वो पैसों से नहीं मिलती, निश्चिंता रहती है, निश्चिंता नहीं रहती, ये बिल्कुल पक्की बात है, मतलब साधु ने जिससे को दी, क्या करें साधुओं ने नहीं, साधु ने साधु हो गया, क्या कर रहा भाई, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, मानते हो नहीं, ना साधु माना ना किसी माने, ना भाई माना ना कदा माने, एक संतोष धारण करो तो बहुत शांति मिले, बहुत ही जितना जिनको मिला उतने में, मैं आपको कहता नहीं छोड़ दो पैसा छोड़ दो, ये कहता नहीं हूं, मैं कहता हूं संतोष करो, जितना है उतने में संतोष करो, ये उपाय है और उपाय नहीं है, छोड़ दो तो बहुत आनंद होगा, विशेष आनंद होगा, इसमें संदेह नहीं है, और जितना है उतने में संतोष करो, सबके ठीक देगा, सबके ठीक देगा, परंतु मानते हो नहीं, क्या करें, कुछ विचार करो आप, तो ये बात है, वस्तुओं के से वस्तुओं के द्वारा तृप्ति नहीं होती, भगवान मिले, भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान में स्नेह हो जाए, भगवान नहीं मिले स्नेह हो जाए, भगवान की याद आवे तो आपको तृप्ति हो जाएगी, शांति मिलेगी, जरूर मिलेगी, भूख तो है परमात्मा की, अरे पूरी करना चाहते रुपये से, अब कैसे होंगे, मूल में खास बात भूख है परमात्मा की, और उस रुपये से पूर्ण करना चाहते, असंभव बात, असंभव है, असंभव कभी नहीं होगी, ये पक्की बात कही आप, हमारी देखी हुई बात है, भोगी हुई बात है, हमारी देखी हुई कभी हुई नहीं, परंतु आप हिचकते हो, घबराते हो, मैं नहीं हुआ तो क्या होगा, साधु हो गए, साधु छोड़ कर गए, मैं नहीं हूं तो खुशी, अब कोई बात करो, क्या दशा हो गई, अब क्या बताओ, कृष्ण नहीं आ रहे, साधु नहीं आई है, कृष्ण करे कैसे करे कोई उपाय नहीं दिखता, अगर आप संतोष करे कहते हैं कहते ही सोगे, दुख पाल दो कोई बात नहीं, दुख में आनंद बहुत है, बाहर बोझा ढूंढो करके कोसों तक गया हुआ हूं मैं, मेरे भोगी हुई बातें हैं, पैसा नहीं होने से शांति रहती है, संतोष रहता है, पर पैसे से दुख होता है, परंतु आपको वो लोभ लगाओ रुपयों में देखता नहीं, रुपये नहीं होने से दिखेगा, नहीं होना आप स्वीकार नहीं करते, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, महान दरिद्र दशाई हुई है, अब क्या बताऊं, जिसको जितना मिले उसमें संतोष करो, कोई कोई व्यक्ति ऐसे भी मिले हैं जो मिले जगह में संतोष है, ऐसे व्यक्ति मैंने देखे हैं जिनके पास रुपया नहीं है, नहीं होते हुए भी इन्हें चिंता नहीं कि रोटी कहाँ खाएंगे, साधु नहीं है ऐसा देखा मैंने, कहीं झूठी बात चिंता नहीं होती। एक साधु देगा पीछे मिले नहीं है कि नहीं, शरीर पता नहीं, वो कहते रोटी खाओगे ना, ला ही कहता है, ला रोटी दे दे तो खा लेंगे, एक एक दो दिन भी भूखा रहेंगे कि रोटी लाओगे ना, मांगना तो दूर है, कहने पर ना कह दे ऐसा भी देखा। एक साधु ऐसा देखा रोटी जमीन पर, जमीन पर खा रहे, पत्थर नहीं थे, पत्थर भी थाली दूरी दूर रही, पत्थर भी नहीं जमीन पर खा रहे, देखा एक जल्दी नहीं, वो सुना रहे थे बद्रीनारायण में एक साधु के आंगली की पीड़ हो गई, जो ज्यादा पीड़ हो गई, मैंने कहूंगा महाराज यहाँ अस्पताल है, जाकर कह दो पल पट्टी कर देगा, कुछ लेना नहीं है, आप सब कर देगा। तो उन्होंने उत्तर दिया कि इन आंगली ने पीड़ है, आ तो पीड़ थोड़ी है, अरे कह दो तो पट्टी लगा दे, वह पीड़ मेरे सही नहीं जाएगी, आप ऐसे दो इस पीड़ को तो मैं चलूंगा, पर मारी पट्टी बांधनी है, आ बात मेरे से कही जाएगी नहीं कहा उन्होंने, किसी से ही पड़ी नहीं बताओ, मेरे बाजर पड़ा कि ये साधु था, ये साधु इतना नाम है, पर दूसरे घर होते ही दूसरे घर में मेरे पर असर पड़ा कि ये साधु था, कैसे कहा जाए तुम्हारे थोड़ी मलम पट्टी कर दे, ये मेरे कहना मुश्किल है, इस विषय मैंने ये कहना नहीं पीड़, इसको मैं सह नहीं सकूंगा, अंगड़ी पीड़ जगदर्श ने सुनाई थी बात बदिंदारण से, मैं तो बदल गया ही नहीं। तो ऐसे ऐसे साधु है वे मूषक ऐसो कही मेरे अमू चीज चाहिए चलते, कभी कहा नहीं कि मेरी अमू चीज चाहिए, जीते आप गए हमारा समान आप गए हमारा ऐसे जीवन, ऐसी ही बातें हैं, भीतर में संतोष रहे, आनंद रहे, भूखा ही आनंद है, रोटी लाऊं मारा रोटी ना, एक साल देगा, एक साल देगा, दो दो तीन तीन दिन भूखा रोक ला ना लार देते खा लेंगे, पूछे पता कहे हम लोग वैसा त्याग नहीं है भाई, हम लोग वैसा कोई पूछ लेते ना, अरे ऐसे साथ नहीं कहे, इच्छा ही नहीं भीतर में, इच्छा नहीं है बने गृहस्थ आश्रम में देखा वह व्यक्ति नहीं, मैं तो प्रशंसा करता हूं, कहते मैं कहता नहीं हूं, अरे भगवान देते हैं उसको से आगे देते हैं, किसे देते कैसे देते देते, ये मेरी चिंता नहीं होती, वेदा आश्चर्य बात ही नहीं बात है, मैं गृहस्थ आश्रम में मैं अब बहुत देर चिंता नहीं होती, भगवान देते, चिंता नहीं होना ये बड़ तेज है। तो क्या बात है, भगवान पर संतोष है, भगवान देवी है, अरे मरे नहीं है जीव है, बिना बिना मर जाए ऐसी बात नहीं है, ऐसा देखा ऐसा तो हो करके भी पैसा छोड़ सकते नहीं, पैसा कैसे काम चलेगा, दुख पाना पड़ता है, ये बात एकदम प्रत्यक्ष बात है, पैसा नहीं रखने से दुख पाना पड़ता है, गाड़ी में जाओगे गाड़ी में चढ़े सही कैसे टिकट में कैसे डरे दुख पाया नहीं। आप लोगों की गुलामी है मन में, और मन की गुलामी बिना संतोष बिना मिटती नहीं। अरे वाह गुलामी ऐसी की ऐसी है, लखपति के करोड़पति के अरबपति के इनसे ज्यादा लाय लगी है, कम नहीं है। आपके पैसा न होने दिखा गई है, उनके पैसा होने दिखा गई है। बहुत बड़ी दृष्टा है, मन में बहम है कि हम धनवान है, बहम है, महान दरिद्री है। मैं तो कहता हूँ भाई कोई मांगना ही हो तो गरीब घर से रोटी मांग लो, धनी के मत जाना। वे दरिद्री ज्यादा है, बहुत दरिद्री है, दया वजी उन्हें कुछ दिन नहीं। गरीब गरीब ठीक है, उसे गरीबों में ठेठ जान से बड़े वहां चले जाते हैं, वहां लाठी लिए बैठे हो, कहा बाबा जी कहा जाते हो, बाद में बजे बाद ऐसी बात है। हमारे काम पड़ा है, हमने देखा है। साधु हो चाहे गृहस्थी हो, भाई हो चाहे बहन हो, संतोष रखो भाई, जो मिल गया उसमें संतोष रखो। बड़ी शांति मिलती, बड़ी शांति। भूखा नहीं पर शांति, भूखा नहीं पर शांति, मस्ती है। चीज का अभाव है, शांति है। सुंदर है एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कबू न भगेगी, तेरी भूख नहीं मिटेगी। सुंदर एक संतोष बिना, संतोषा में तृप्ता नाम यद सुख शांत से साम कुतस्त दम दादा नाम इतस्तावता। श्लोक नहीं आया, ये श्लोक याद नहीं आया। संतोषा में तृप्ता नाम जो संतोष रूपी अमृत है, सपा पिबंध पवनम न दुर्बलास्ते शुष्क जगने मनिजरो संतोष एव पुरुषस्य परम दानम्। संतोष दान है, सर्पा पिबंति पवनम, साप पान पी रहे अपमान पवन आया हवा पी गए, सर्पा पिबंति पवनम न तो दुर्बलास्ते शुष्क त्रिणय गर्म बन गजो बल जो भगवान थी। और कंदे फले मुनि मना गमे अंति कालम संतोष से परिधान। संतोष बड़ा खजाना है, बड़े खजाना है। जो मिल जाए जैसी अवस्था हृदय चाला पर संतोष हो, धंधा थी तो भी बस रहा समय सिद्धा भी सिद्ध से कृतवा महीने में बैठ जाती। गीता कहती है हृदय चाला पर संतोष जो मिल जाए उसमें संतोष। गृहस्थी और साधु और अभर साधु स्त्री और पुरुष हो, यदि लाभ संतोष आप साहब जो मिल जाए प्राप्ति के कारण से यदि लाभ संतोष हो। गीता गृहस्थ और साधुओं के लिए गृहस्थों ने बताइए हृदय लाभ संतोष हो, द्वंद्वा थी तो भी बन सका द्वंद्व से अतीत राग द्वेष हर्ष शोक सीख बेसिक अनुकूलता प्रतिकूलता ये द्वंद्व है। मंदे विमुक्ता द्वंद्व से रहित द्वंदे विमुक्ता सुख दुख संगे गति अमूढ़ा पद्म तत् उस अभिन्न अभिन्न पद प्राप्त होते हैं। बहुत जैसा मिले जैसे में सब सुशांत है, जो चीज मिले उसमें संतोष है। बड़ा भारी सुख है, बड़ा भारी लाखों मजा लाखों सुख करोड़ों करोड़ों में सुख है, सैकड़ों सैकड़ों में सुख है, कुछ नहीं मिले तो उसमें सुख है। जो आपको मिली है भगवान ने जो परिस्थिति दी उसमें संतोष अपना आनंद है। देख पराई चौपड़ी मतलब तरसावे जीव, देख पराई चौपड़ी में चौपड़ी डूबी बैठ रोज चौपड़ी मिलेगी। देख चो पढ़ाई चौपड़ी मत तरसावे जीव, सूखा ठूका खाए गए ठंडा पानी पी बहुत आनंद रहता है। बहुत जल्दी उस समय को जैसे मिल गया वैसे बहुत रहती धन धर्म संतोष और धन सुख हो जाए। देखती है चीजें मिली हुई पर देखते रहे देखते बहुत लाए। जैसे गरीब के घर में निर्वाह की चीजें नहीं मिलती ऐसी की ऐसी धनी आदि घर में धन्यवाद की चीजें नहीं निर्वाह मात्र की चीजें मिलने में घटा दे रहा है। मैं देखिए बात है अब निर्वाह की चीज क्या घटा है पर मन की तृष्णा है और चाहिए वे चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। इस झाड़ी में माधव दास जी एक संत थे अब शहीद नहीं उनका सुरसागर के साधु थे तो सैन ज्योति महाराज के पास में प्रश्नोत्तरी पढ़ते थे तो महाराज के सदर थी पार्टी हुई वो देख करके वे कहा कि महाराज मैं सेंध उठे कर दू ज्यादा कह अच्छा तो धागा सुई लेना और दो सुई सेंध ली फिर रख दी तो उन्होंने कहा महाराज ये आप रहने दो क्यों ये आपके पास रहने दो स्वयं ज्योति जी बात है अपनी क्यों कि भगत पर चाहिए इस चाहिए के लिए तो जंगल मारे बैठे हैं फिर भी चाहिए प्रति छोड़ती ये चाहिए नहीं चाहिए हमारे चाहिए नहीं चाहिए ले जाओ ले जाओ। एक सुई धागा रहेगा नहीं पास में स्वयं ज्योति जी बता रही बात है जारी में चाहिए इस बात को छोड़ने के लिए जन्म मारे फिर भी चाहिए पीछे ही पड़ी है आप नहीं छोड़ती चाहिए चाहिए नहीं चाहिए और सब है पर चाहिए नहीं चाहिए चाहिए नहीं चाहिए कि बात रहना पड़ी कभी बहुत बहुत चाहिए उठा ले जाओ। झाड़ी में एक साधु रहे कि कोई पंजाबी आगू रह दिया ठंडाई और वे चीनी रख दी ला करके कुटिया में रख दी वे जब तक कीड़िया नहीं खाई तब तक कुटिया में नहीं गए कुटिया में वे रख दी वही पड़ी है आप नहीं गए बोलो महाराज ले लेगा महाराज क्यों ले लेगा कुटिया छोड़ दी कुटिया मारे गए भीतर नहीं गए। एक साधु थे व्याख्यान दे रहे थे प्रयाग का कुंभ हरिद्वार का कुंभ था उन्होंने स्त्री आ गई स्त्री आ गई तो वो दर्शन करने गई तो वे पतिदेव में साधु बड़ा उसको दे देगा तू कब आई कि मेरे को पहचानते हो ऐसी जोर से लगे उम्र भर से यही कर ली क्यों नहीं लिखा स्त्री को पूछ लिया तू कब आई स्त्री जी बोला कि मेरे को पहचानते हो भाई आप ऐसी शर्म आई उम्र भर में यहां देखा नहीं है जमीन देख चल फिर इतनी जमीन फिर देख जाएगी कोई फिर कह देंगे ये साधु की बात है उम्र भर में नहीं देखा पाएगा इसे इतना ही कहता मेरे को पहचान दिया गया अब स्त्री के साथ रहे पहचान लिया वह स्त्री की धन्य है धन्यवाद कैसी बात बताई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सामने ये जो खड़िया था खड़िया है आज आप जानते नहीं एक रखी होती है खड़िया होता है जो खड़िया कर खड़िया में कई चीजें बन जड़ी कई चीजें नहीं लेकिन वो लटका देते हैं वे देख कर यशी ने कहा कि इतनी चीड़ी हो, इतनी चीज आप रखते हो, एक मेरे को ही नहीं लेते, क्या गलत था? एक मैं ही पड़ी गई पास में। जब इतनी चीज अलग कहते हो आप, एक मेरे को ही नहीं लेते। साधुओं की बातें है, ऐसे ऐसे संतों की बातें है महाराज। रसोई बनाते रहे खाते थे, रात्रि में चोर आ गए, जो राम लक्ष्मण दोनों से पर लगाते छोटे छोटे, वो चोरा देखे जो चित्त आकर्षित हो गया। सुबह आठ बजे बना गई, रात्रि में पैरा रहे थे, सारे चोरे खाए, रात्रि में पूरे पर कोई लगा था, पैर में बढ़ना रसोई बनाने की बर्दी में छोड़ दी। ठाकुर जी को आना पड़ता है, ऐसे संतों की बात है। आज बात हो जाएगी भैया, संतों के दर्शन नहीं होते ऐसे बहुत कम है। एक सुनी हुई बात है, हरिद्वार का कुंभ था, उसमें एक महंत ने साधुओं को रसोई दी 10-15 हजार रुपये लग गया। एक साधु आया कि महाराज रसोई भोजन कर लेना, अब दूसरे घर में टुकड़ा मांग कर लिया, खा लिया, उसने भोजन नहीं किया। मेले में आने वाले आदमियों ने उस महंत जी की महिमा नहीं की, 10-15 हजार रुपया लगाया, साथ वो भोजन दिया, भोजन एक ने नहीं किया, मेरी महिमा कहते हो मैंने दुनिया में जाकर महिमा करी, इतना भोजन किया, मैंने भोजन ठीक किया साथ वो भोजन। तो मन में नहीं है भाई, रोटी मांग कर खा ली। ऐसे साधुओं की बातें सुनी गई, तो साधुओं की गृहस्थों की ऐसे बातें देखने में सुनने में आई। हमारी प्रार्थना है कि सब आप लोग ऐसे त्याग करो, संतोष, मैं संतोष का त्याग ही नहीं कहता, छोड़कर त्याग कर घर छोड़ दो चले जाओ ये नहीं करना, परंतु है जिसमें संतोष करो, इतनी कृपा करो, जितना है बहुत है, अधिक आ जाए व्यापार में आ जाता है, आ जाए तो आ जाए, आ जाए तो कोई बात नहीं, घर में रख लिया, चला जाए चला जाए, जैसी स्थिति है उसमें संतोष करो। ये बात बड़ी सुगम है, कठिन नहीं है, परंतु भीतर तृष्णा होती है वो सहती है, वो नहीं मानते, अपने से अच्छी बात है। भीतर की तृष्णा बहुत बुरी है, राम राम राम राम राम, भीतर की तृष्णा छोड़ दो, आप काम करो, व्यापार करो, व्यवहार करो, नौकरी करो, काम उतना करो, दुकान पर बैठो, सब काम करो, परंतु जितना है उतने में संतोष करो, बहुत शांति की बात है, बहुत आनंद की बात है। श्री राम जी ने चिंता दिया है उसमें संतोष, यदि आप संतुष्ट हो द्वंदा थी तो विभत्सरा, समय सिद्धा हो सिद्ध हो सर, तीन वाला सिद्धि सिद्धि और निर्विकार है, समय सिद्धा व सिद्ध हो सर, सिद्धि सिद्धि और समभूत व समत्व योग उचित है। सिद्धि असिद्धि में तीन वाला है गीता में, चार वाला तो बताओ भाई, गीता पढ़े हो बताओ, सिद्धि सिद्धि और निर्विकार, सिद्धि सिद्धि और समभूत और समय सिद्धा व सिद्धो कृत्वा पी जाने विद्यते, वो करते हैं करने में भी बनता नहीं, कम से कम इतना संतोष, सत्संग करते हो इतना संतोष चाहिए, आ जा तो अच्छी बात, नहीं आ जा तो अच्छी बात, अपने मौज करो, दुख को मुफ्त में दुख पाते, दुख पाए अरे फायदा कुछ नहीं, दुख मिटेगा नहीं, करोड़पति का नहीं मिलता, अरबपति का नहीं मिलता, रुपयों के कारण से दुख है, वो रुपयों के कारण से दुख नहीं मिलता, कर्म अरबपति अरबपति करोड़पति बड़े रुपयों के दुख है, तो करोड़पति में और दरिद्री में कोई फर्क नहीं है, जिसके पास रुपये है और जिसके पास रुपये नहीं है, दोनों अवस्थाओं में बरूबर है। क्योंकि लाए तो लगी रहेगी, लाखपति हो जाओ करोड़पति हो जाओ, वह लाए तो लगी रहेगी। तो कुछ भी कौड़ी है नहीं हो तो लाए वही, और लाखों रुपये हो तो लाए वही, करोड़पति हो जाए लाए वही, फर्क क्या पड़ा? कोई बह पड़ता है कि मैं धनी हूं, बहुत बड़ा धनी जी है। संतोष रहे, संतोष हो तो लव निधि रस्ते न अन्यत अन्य सिद्धि थी, सिद्धि और सिद्धि बहुत है। संतोष आपने तृप्ता राम यदोषाद से संतोष आपने तृप्ता राम, संतोष भी अमृत है। एक पंडित थे, वो बता रहे थे प्रयागराज के कुंभ में गए तो गीता प्रेस की पुस्तक थी पास में, गीता जी और एक बाबा जी बैठे थे, एक लंगोटी ठंडी में बैठे थे, हमारे पास सर बैठे। तो महाराज ने बात सुनाई कि देखो तुम रुपये कमाते हो, साधु है रुपये कमावे तो घंटा डेढ़ घंटा रोज ना पढ़ा दे तो क्या रोटी की कमी रहेगी? केवल पढ़ा दे, पढ़े होती है साधु पंडित जो घंटा मतलब पढ़ा दे समझ गया। इतने पर वो काम नहीं करते, मांग खाते हैं। आपने समझा क्या अर्थ होता है? पर मांग करके खाते हैं, कमाते नहीं। तुम क्या समझे? क्या वे अपंग है, क्या अंगहीन है, क्या काम नहीं कर सकते, क्या वे पढ़ा भी नहीं सकते? इतनी योग्यता होते हुए भी अपने भिक्षा मांग करे खा ले। तुम कभी सोचते हो, कभी विचार भी करते हो कि ये इतने पढ़े लिखे हैं, एक घंटा भर पढ़ा दे, घंटा दो घंटे पढ़ा दो, एकदम सब काम चलेगा अच्छी तरह से, रोटी कपड़ा सब भी, फिर भी पढ़ाते थे क्या वो पढ़ा आता नहीं? साधु है वो, त्याग है वो, पंडित राम जी का सुनाया था मैंने, गीता दीदी गीता देखी देख करके हंसते थे, याद है एक लंगोटी कई बार बार उसमें जो सुख है वो आनंद है। वो का वो सुख आपको मिल जाए, आप संतोष रखो। अपने गृह में जितने पैसा है, न्याय युग जितने पैदा हो जाए कर लो न्याय युग, अन्याय नहीं करेंगे। पाप नहीं, अनाचार नहीं, झूठ खबर नहीं, बेसन बेईमानी नहीं, जैसे मिल जाए वैसे ही अगर अपना जीवन बनाओ, आप गृह में रहते वो शांति हो जाएगी। जितनी चीज है उतनी लोगों को पता ही नहीं लगेगा। साधुओं का ज्ञान तो प्रत्यक्ष, साधुओं का त्याग तो प्रत्यक्ष दिखता है। ऐसे कृष्ण हरत्याग्रस्त ही संत का भेदी बिरला हो, कृष्ण भी संत होते उनका हरेक जानता नहीं, कृष्ण आश्रम ऐसा बैठे हम हृदय में कोई है ही नहीं विचार। अपना जैसा जैसा जैसा व्यवहार करने से जो मिल जाए उसमें संतोष है। इसलिए आप दुकानदार या जो कर तो हृदय में संतोष है, वृद्धाश्रम में आप संत हो सकते हो संत। बिल्कुल अपने जो मिल गया कर दिया, कुछ आनंद हो गया। ये दरिद्रता मन में जब बसी रहती है, दरिद्रता वासी चाहिए वासाई चाहिए वासाई वासाई, जो महाराज ने कहा ये चाहिए ये चाहिए छोड़ने के लिए जंगल बाहर बैठे, फिर भी चाहिए फिर छोड़ छोड़ने, फिर चाहिए लगे, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए भाई। साधुओं की बातें, वे साधुओं की बातें, आप ग्रस्त साधु होते हो, आप ग्रस्त पर्षद होते, ग्रस्त में रहते हुए खूब आनंद से है, कोई तृष्णा नहीं, भीतर तृष्णा है, ये काम क्रोध लोभ मोह मधुर माचर्य इन छो ने इस विपन विपन इस जगत विपन में इन छो ने दी लगाए बलते हैं, कोई भी जो हरि सरोवर में भाग परमात्मा के सर्व चले जाए तो कोई भी आग से बचते हैं, इन सबों ने दी लगा विश्व विपन्न में आग, विश्व रूप संसार में अग्नि लगा दी, काम क्रोध लोभ मोह मदन मत्सर, ये षड रिपु है, षड रिपु रिपु है, इनसे बच जाए, गर्ज में बैठे गृहस्थ में साधु है, भाई है बहन है कोई है अपने बात नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मदन मत्सर, कैसी मौज रहे, सत्संग करने का ये फल है, सत्संग अच्छी मिला नहीं, अच्छा सत्संग मिला नहीं भैया, अच्छा सत्संग मिले तो गृहस्थ आश्रम में रहे, साधु आश्रम में रहे, तृष्णा क्यों मगर में, काम क्यों लोभ क्यों मोह क्यों मद क्यों मत्सर क्यों, नहीं सब इससे जो बचे हुए वे संत है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, बैठे मर्जी आनंद से, परंतु गुरुदाश्रम बैठे एक ज्यादा चीज उपजा तो नहीं सही जाती, धन धनी आदमी का धन नहीं सह जाता, मोटर सोने हुए साधु को देख ले तो जी से पैदा मोटर पर क्यों चले, सनातन ने कहा तेरे पैर तेरा मत आ गए, तेरा पेट क्यों दुख है, ये मोटर पर चलते तेरे पेट क्यों दुख है, सनातन ने कहा तेरे पेट क्यों हुई, सजा सजा बेटा तेरे क्या मतलब, तेरे क्या लेन देन क्या संबंध, ये मुंह बोल रहे हैं, क्यों बैठा तारे क्या हुआ, तेरे घर का खर्चा लगा कुछ बचा हुए क्या भैया चढ़ाए हुए कैसे बचा हुए, मस्त होना बोला के मौज करे तो तारे खर्च क्या खर्च गया, तो मुंह बता क्यों बोले भैया, मोटा भी आया जो चढ़ाए जो बोले हवाई जहाज पर चढ़े मोटर पर चढ़े, कुछ लेना नहीं देना है कोई मतलब नहीं, खर्च हो पैसा खर्च रहे फिर भी जाए, यह मुंह बंद की जल्दी क्यों रखो, कम से कम ये तो मिटा दे अपना भाई, कोई जरूरत नहीं मोटा बचा डोस है बग्गी बचा डोस है किसी से, रहते थे अमृत राव जी थे साधु आ गए, अमृत राव जी मास्टर डाल के खुश हुए, ये महाराज मैं मास्टर पर सो जाऊं, कह तुम दो तीन मौत चाहता हो तो हमारे जी हमारे गुरु आ जाते, हमारे पंथ में होते ही नहीं कि खाट पर ही होश होता है, तुम चार खाट लेगा पास में साधु बैठे माल खा रहे मेरा टुकड़ा सा जय गंगा जिंदा हूं तब मैं मत बोल लो जी मेरा मैं तो दबाव संता वे कमंडलू गए निकले पिछा दस देवा क्या हुआ कट्ठे खा रहे कहां मर गए क्या वो पता चलेगा, जयकंदास नाम था, टुकड़े पड़े थे झोले के, लेकर मर गए। गोदे ने कहा खाली खाली खाली खा ले, चंदी जी खा ले, अरे खा पड़े तू तने कूटे बने कूटेगा। बैठे कोई बात चीत करना कुछ नहीं, ऐसा लोग दर्शन किया। समय हो गया भाई, सुनो भाई, हरे राम Rama Rama